cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. W serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Znamy oficjalne wyniki. Podział mandatów do Parlamentu Europejskiego na konferencji PKW był nasz reporter. Nie będzie kluczowych zmian w polityce unijnej. Wzrosło poparcie dla skrajnej prawicy, ale większość utrzymały partie głównego nurtu. W katedrze polowej Wojska Polskiego żołnierze pożegnali sierżanta, który zginął na granicy polsko-białoruskiej. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów. Zwyciężyła Koalicja Obywatelska z wynikiem nieco ponad 37%. Tuż za nią jest Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie powyżej 36%. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem nieco ponad 12%. Na trzecią drogę zagłosowało prawie 7% wyborców. Na Lewicę nieco ponad 6%. W siedzibie PKW jest Michał Jędrkowiak. Najważniejsze informacje dotyczą liczby mandatów, które przypadną poszczególnym ugrupowaniom. Wyliczenia przedstawił kilkanaście minut temu przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, 3 mandaty. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, 6 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, 21 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, 3 mandaty. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 20 mandatów. Najlepszy wynik w kraju uzyskał Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, zdobywając prawie 335 tysięcy głosów. Drugi wynik w Polsce ma Bogdan Zdrojewski, również z Koalicji Obywatelskiej, 310 tysięcy głosów. Trzecia pod względem poparcia jest Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, dostała ponad 285 tysięcy głosów. Frekwencja wyniosła 40,65%. Ponad 29,5 tysiąca wyborców nie postawiło znaku X przy nazwisku żadnego kandydata. O tym wszystkim mówił Michał Jędrkowiak. Dziękuję za relację. Piotr Müller, a nie jedynka pomorskiej listy Prawa i Sprawiedliwości, Anna Fotyga, będzie nowym europosłem partii. Były rzecznik rządu startował z 4. miejsca i jego rezultat jest zaskoczeniem, przyznaje poseł PiS Marcin Horała. Zawsze, kiedy to nie jedynka zdobywa mandat, jest to jakieś zaskoczenie. Różnica nie była duża, ale kolega Piotr Müller tutaj o te około chyba 5 tysięcy głosów wyżej. Tu paradoksalnie pani europoseł Fotydze chyba zaszkodziło to, że jest bardzo dobrym i pracowitym europosłem, bo tego trochę ludzie nie widzą. Wtedy człowiek siedzi więcej w Brukseli, mniej go jest na miejscu. Pomorze będzie miało 3 reprezentantów w Brukseli. Poza Piotrem Müllerem będzie to Magdalena Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej i Janusz Lewandowski także z KO. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego nie należy się spodziewać zmiany kursu w unijnej polityce. Mimo wzrostu poparcia dla prawicy i antyunijnej skrajnej prawicy, większość utrzymały partie głównego nurtu, czyli centroprawica, centrolewica i liberałowie. Beata Płomecka. Parlament Europejski skręcił trochę w prawo, ale nie przejmie postulatów skrajnej prawicy. Może i jest imponujący wynik w Niemczech, Austrii i Francji i może się wydawać, że nastały duże zmiany, ale Unia złożona z 27 krajów wytłumia te wstrząsy. Powiedział mi Doru Frantescu, dyrektor EU Matrix, organizacji badającej działalność Europarlamentu. Nie będzie więc zmian w stanowisku wobec Ukrainy, bo chadecy, socjaliści, liberałowie i zieloni jednoznacznie ją wspierają i mając większość w parlamencie będą nadal to robić. Ale lepsze notowania prawicy i skrajnej prawicy zapewne doprowadzą do weryfikacji dotychczasowej polityki klimatycznej i środowiskowej. Można się też spodziewać bardziej ostrego kursu w polityce migracyjnej i nacisku na skuteczną ochronę granic. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oficjalne wyniki eurowyborów we Francji potwierdzają triumf narodowców. Na partię Zjednoczenie Narodowe zagłosowało ponad 30% wyborców. W reakcji na ten rezultat prezydent Emmanuel Macron ogłosił przedterminowe wybory do niższej izby parlamentu. Rekordowy rezultat partii Marine Le Pen daje narodowcom 30 mandatów. Koalicja prezydenta Macrona traci 10 eurodeputowanych, co oznacza, że teraz będzie miała 13 swoich reprezentantów. Do Parlamentu Europejskiego dostała się też radykalnie lewicowa partia LFI, centroprawica, zieloni i antyimigracyjna.

Organic Rust i Alpha Misty. To jest jeden ze znakomitych artystów, których już niebawem będzie można usłyszeć i zobaczyć w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tam między 28 a 29 czerwca festiwal Jazz Around, czyli prawdziwe święto muzyki jazzowej. Z nami jest dyrektor artystyczny festiwalu, Marek Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Alpha Mist jako jeden z headlinerów, ale no widzę, że tutaj właściwie tych wielkich nazwisk jest naprawdę sporo. Nazwisk jazzowych, ale też krążących wokół jazzu. I to krążenie dotyczy także przestrzeni, w której festiwal się odbywa, bo właściwie tak widzę, że każdy rok to jest inne miejsce. Dlaczego w tym roku akurat padło na Zamek Ujazdowski? To prawda. Tak się złożyło, że każdego roku jesteśmy w innym miejscu na mapie Polski, ale liczę po cichu na to, że to miejsce, które wybraliśmy dla naszych fanów w tym roku będzie miejscem docelowym i festiwal osiądzie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Historia jest złożona, bo wybierając przestrzeń na pierwszą edycję festiwalu, skupiliśmy się na miejscu naprawdę nietuzinkowym i takim, które oprócz oczywiście szeregu wrażeń muzycznych przyniesie ze sobą coś jeszcze, czyli wrażenia estetyczne, i wybór padł na zamek, przecudowny zamek w Mosznej z przepięknym parkiem przyzamkowym i dwoma scenami plenerowymi. Ze względów logistycznych też w odpowiedzi na życzenia naszych fanów przenieśliśmy festiwal rok później do Centrum Katowic. Festiwal odbył się w przestrzeniach Centrum Kongresowego MCK oraz przepięknej sali NOSPR-u. Natomiast czuć było niedosyt tych scen plenerowych, tego obcowania z naturą, więc postanowiliśmy w tym roku połączyć poniekąd te dwa światy i zorganizować festiwal przy zamku, ale postawić dwie sceny plenerowe przy zamkowym parku, żeby też nawiązać do tej historycznej pierwszej edycji festiwalu. Mm-hmm. Czyli koncerty wewnątrz, koncerty na zewnątrz, dwie sceny plenerowe, ale też ogrom różnych atrakcji dookoła. Tak, dodatkowo oprócz muzyki, która w tym festiwalu jest najważniejsza, przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje, o których będziemy lada moment informować, ale mogę zdradzić, że będzie to giełda winyli, gdzie będzie można przejrzeć blisko 5000 płyt. Będą targi rzeczy ładnych. Planujemy dwie projekcje kinowe. Odbędą się również otwarte dla publiczności wywiady z artystami. Mm-hmm. Więc zapowiadamy moc atrakcji. Mm-hmm. No właśnie, artyści, tak jak mówimy, to jest właściwie muzyka, tutaj gra główną rolę. Kogo będzie można zobaczyć na tegorocznej edycji? Skład mamy rzeczywiście nietuzinkowy i tak jak wspomniałaś na początku, Alpha Mist jest jednym, powiedzmy, z headlinerów, ale w związku z tym, że koncepcja festiwalu jest tak zbudowana, że w zasadzie nie chcemy wyróżniać nikogo i mianować tym headlinerem festiwalu, dlatego nazwiska między innymi są podane w kolejności alfabetycznej. Każdy ma dla siebie swoją przestrzeń. Wszyscy artyści komunikowani są tą samą wielkością czcionki, więc chcemy podkreślić istotę i ważność każdej i każdego, kto na festiwalu wystąpi. Będzie bardzo międzynarodowo, bo mamy gości, oczywiście gościmy szeroko londyńską scenę muzyczną, ale mamy też gości z Izraela, czyli Avichai Cohen Trio. Będzie zespół z Australii, Breaky Boy, Lady Blackbird i Emily King, amerykańskie wokalistki soulowo R&B z niesamowitymi możliwościami wokalnymi. Będzie węgierska scena muzyczna, debiutanci Jazz Boys. Pojawi się również Madison McFerrin, ale oprócz tych artystów, których wymieniłem, świetna polska scena muzyczna, czyli Wojtek Mazolewski ze swoim kwintetem, Marcin Masecki, który zaprezentuje się ze swoim big bandem i przedstawią specjalnie dla nas napisaną suitę dla festiwalu Jazz Around, czy bardzo, bardzo ciekawy projekt Łona Konieczny Krupa z albumem Taxi, który święci sukcesy w tym roku. Z tego co wiem, też miłośnicy festiwalu mogli zadecydować o tym, kogo chcą zobaczyć na tegorocznej edycji, bo był pewien konkurs. Zgadza się, był pewien konkurs o nazwie Jazz Around Open Stage. W związku z tym, że cyklicznie do nas napływa bardzo wiele zgłoszeń zespołów, które chciałyby się na festiwalu zaprezentować. W tym roku wyszliśmy tym zespołom naprzeciw i otrzymaliśmy blisko 100 zgłoszeń kapel, które chciałyby się za swoją twórczość na festiwalu zaprezentować. Tych 100 zgłoszeń komisja wybrała 15 zespołów, które zakwalifikowały się do otwartego głosowania publiczności. Trwała bardzo zażarta walka o to pierwsze miejsce i zespół The Antimons wygrał ten konkurs, zdobywając ponad 2000 głosów. A cóż to jest za skład? Skąd się Antimony, tak? Wzięły, tak? Chyba osoby Antimony, też mówią. Antimony, tak. To jest też bardzo ciekawy twór, ośmiosobowy, który rzeczywiście bardzo miksuje i bardzo ciekawy sposób łączy gatunki, które dominują na naszym festiwalu, więc w koncepcję i założenia artystyczne wpisuje się idealnie. Jest naprawdę nietuzinkowy, przebojowy, także myślę, że przykuje Państwa uwagę. No właśnie, tak jak mówisz, Jazz Around to jest też festiwal, który po prostu łączy gatunki, tak jak w przypadku grupy The Antimons, ale w ogóle wielu składów, które się znajdą na całym tym festiwalu, bo to nie tylko jazz, ale gatunki dookoła jazzowe, funk, soul. Myślę, że miłośnicy takich brzmień na pewno znajdą coś dla siebie. Szczegóły na temat festiwalu na stronie jazzaround.pl i tam też Państwa odsyłamy. Tam można zobaczyć szczegółowy program całego wydarzenia. No i zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dyrektor artystyczny festiwalu Marek Szymański. A jako, że tak jak powiedzieliśmy też, na festiwalu silna polska reprezentacja wśród artystów zespołu Nene Heroin, który ostatnio nam też na trójkowej antenie króluje na liście przebojów, to niech nam wybrzmi Beze mnie, które właśnie często na naszej liście przebojów się pojawia. Nene Heroin, Kasia Linz i Szczyl. Beze mnie. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Thank you.

Grudzień 70 jest cieniem, który pada na wszystko, co stoczniowcy myślą i robią 10 lat później. Ich reakcję na wybuch kolejnego strajku wyraża nie hasło "zaczyna się", lecz raczej "znów się zaczyna". Wtedy przyczyną strajku też była podwyżka cen, słaby punkt PRL-u. Ale robotnicy nie byli już sami. W odpowiedzi na brutalność władzy nastąpiło przebudzenie inteligencji. Narodził się Komitet Obrony Robotników. Pierwsza zorganizowana forma opozycji politycznej w Polsce od czasu wprowadzenia monopolu PZPR. Oczywiście działał tam i Borusewicz. 2 lata później Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski założyli Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Wróciła zaproponowana w grudniu 1970 roku idea niezależnych od PZPR związków zawodowych. Borusewicz podjął współpracę także z nimi. To na tym żyznym gruncie samoorganizacji wyrośnie wkrótce Solidarność. A więc znów się zaczyna. Ale tym razem wszystko ma się potoczyć zupełnie inaczej. Robotnicy, doświadczeni bolesną lekcją, wiedzą, że zamiast wychodzić na ulicę i skandować pod komitetem, lepiej zabarykadować się w stoczni. Tym razem to władza będzie musiała przyjść do nich. Strajk jest zaplanowany znacznie lepiej niż ten sprzed dekady, a protestujący będą mogli liczyć na komunikację z nieformalnym ogólnopolskim centrum informacyjnym usytuowanym w mieszkaniu Jacka Kuronia. Po swojej stronie będą mieli prawników, ekspertów i dziennikarzy. Informacje o protestach natychmiast trafią na Zachód. Inne będą też postulaty. Poprzednie strajki miały podłoże ekonomiczne. Ten miał mieć charakter polityczny, zaznacza Borusewicz. Do wzniecenia protestu wyznacza 3 młodych robotników. Jerzego Borowczaka, Ludwika Prądzyńskiego i Bogdana Felskiego. Ludzie za babą nie pójdą. To sformułowanie powtarza się często we wspomnieniach z przygotowań do protestu. Po prostu nas to zabolało, że jeśli się takich ludzi zwalnia jak pani Walentynowicz, która ma brązowy medal, srebrny i złoty, to co będzie później można robić z nami? Słychać z kolei w filmie dokumentalnym Robotnicy 80. Wynika z tego, że kobieta nadawała się świetnie na symbol, na coś, o co się walczy, ale nie na wojowniczkę, a już nie daj Boże dowódczynię. Sama Walentynowicz tak to rozumie. Nie próbuje stanąć na czele protestu. Bo myślałam, że jak przywódcą będzie kobieta, to ranga strajku spadnie, wyjaśni w wywiadzie. Była taka możliwość. Wiem, że nawet proponowali mamie, żeby przyjęła przywództwo w strajku, opowiada Janusz Walentynowicz, jej syn. Ale mama wtedy powiedziała: chłopaki, co wy robicie? Ja jestem zwykłą kobietą, tak zwaną babą. Kto baby będzie słuchał na strajku, kiedy wokół tylu mężczyzn? Pytamy, czy jego zdaniem miała rację. Myślę, że nie, stwierdza. W stoczni może i pracowało trochę kobiet, ale ich życie w męskim świecie nigdy nie było łatwe. Na porządku dziennym były docinki, chamskie żarty, a zdarzały się i znacznie gorsze rzeczy. Tak, to było męskie środowisko, przyznaje w rozmowie z nami Borusewicz. A rola Anny Walentynowicz w samym strajku ostatecznie nie była istotna, dodaje po chwili. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szęgiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Kolejny odcinek Prozy w Trójce jutro o tej samej porze, a muzycznie teraz również 1989, ale nagrane w roku 2023 przez grupę Deus. Weightlessness of old, failing history in class. I know it should take a little less to find a little rest from the moon and from the tide. But back in 1989, I fought the battles that were mine. I think they happened. Cause I was first and I was last to reach you, much into the past, through ashes and through embers. Was it now? In the snow or early spring, did I break a thumb or another limb? I don't remember. Touch my skin, where you've been, say I'm in. It feels like it is just a simple halo. But go to where the sailors go. Na Trójkowej antenie grupa Deus, a na zegarze 7 minut do godziny 12. To znak, że audycja Dobrego Dnia dobiega końca, ale za moment program Środka, więc dużo dobrego przed nami, przed Państwem. Ja tymczasem uciekam. Dziękuję za dziś. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabarz. Na koniec dziś Teddy Swims i The Door. Dobrego dnia po raz kolejny i do usłyszenia. I don't